habari za saizi. Jamani wazima, neto Saidi Jevani kwa majina. Najivunia mbuga za wanyama, watu wasilia milima mikubwa sana, pia na lugha mama ya Kiswahili, na wakilisha ili Afrika duniani na pote kishamiri. Kama ilivyo pwani ya Afrika Mashariki, wageni majirani mgefika anga hizi. Kiswahili ndo sauti makini, litoa tofauti za kidini na ubaguzo kikabila kati ya wewe na mimi. Natulia bwana, najifunza Kiswahili, nakitumia sana na natunga mashairi. Hata mnyamishe dunia, Kiswahili lugha yangu paka mnivishe gunia. Nimefika mataifa mbali mbali, hesabu kilomita zisizo na idadi. Mimi ni jasiri, siachi asili, daima sibadiliki na lugha ni Kiswahili. Nitakuenzi sababu mimi na wewe nitakuenzi, toka jana kesho na muda huu. Kiswahili, Kiswahili, wewe ndo lugha kuu. Kiswahili cha mtaa ama fasaha ninaweza kutumia kufikishia isana. Nikisema vichasi manishi wakosefu wa akili, ni rejesta na misimu na ukukwetu ni asili. Kiswahili mie wako, popote niendapo takutangaza kusikie sifa zako kusifie. Kiswahili cha watu na watu ndo siye, ama sisha askari vitani waende, vumishe habari vitali maembe, weka mbwembwe mistari hipende. Kiukweli Kiswahili na kuitaji, ndo mana kwenye sanaa na kuifazi, watu wa mtatu na kutaka unatufuata na kufuata. Hata mnyamishe dunia, Kiswahili lugha yangu paka mnivishe gunia. Mataifa mbali mbali, hesabu kilomita zisizo na idadi. Mimi ni jasiri, siachi asili, daima sibadiliki na lugha ni Kiswahili. Nitakuenzi sababu mimi na wewe nitakuenzi, toka jana kesho na muda huu. Kiswahili, Kiswahili, wewe ndo lugha kuu. Nimefika mataifa mbali mbali, hesabu kilomita zisizo na idadi. Mimi ni jasiri, siachi asili, daima sibadiliki na lugha ni Kiswahili. Nitakuenzi sababu mimi na wewe nitakuenzi, toka jana kesho na muda huu. Kiswahili, Kiswahili, wewe ndo lugha kuu.